In kanane manni shadi babu gidan ta sargarun ku in kanane manni shadi babu ga yan matan garun ku in kanane manni shadi sai kaga an ja maka layi ka mishi cikin lungu da sako ya gagara sai ka fito da tarko Allah ya ramu wahabu zani sanar da mutan kasar mu ya ake nemo layin nishadi ina da guda ayobe ka iya nemo min nishadi ina da guda ayola ka iya nemo min nishadi ina da guda a saukota ta zamfara ta bubi da nishadi in kana faman nishadi sai kaga ka manta da gemi ana malan abun ka kana tare mun shi a gehe bawa kan nishadi da sarkin raira waka ta sarkin nan da jira ku yassa ake ta bido shi ana ta harka malan nishadi baya giya baya ga wiwi ba shi taba ba shi ga yawan yin zina ko kasace abin jama'a ka tamne alhamdulillah wahab na gano hanyar nishadi sai ku bude kunnuwan ku ko babu kudin ku mu ba ku shayi sai ka je a yi maka shayin da kwaya hana ka bido nishadi sai ka je a dafa maka taliya ga ka za ba nishadi sai ka kwana cikin abokai ana hirar ma ba nishadi sai ku dawo ma da budurwa ana tadi kuma ba nishadi sai ku dawo ma kun sinima da kun shopping duka ba nishadi to ga hanyar nishadi ka je yanar gizo sai ka duba ka ce www.nishadi zaka ganta tv ce an kai ta tawakoji da shirin drama na barkon cika mo abinka a gaban yaya nishadi a gaban mata nishadi a gaban sirkai da jika kai nishadin babu fitar tsiraci ga labarun siyasa da labarun da yasa duniyar ta zame mana tuya masa duk da akwai shi cikin nishadi ka gano kai da kanka bai yasa ba ka gane gabanka duk da akwai shi cikin nishadi in ka kwambiyu dariyarka ta gudubi ta cikin nishadi in ka kwambiyu murmushinka ya tafi shi cikin nishadi muje da www.nishadi.tv zaka ga ka gano gabanka nishadi.tv ma'ana online tv wata hanya ce ta nishadantuwa wata hanya ce ta gano mai duniya take ci ga masu son yin register sai ku tura nishadi zuwa 3312 a layin wayar ku na MTN daga nan za a turo maka sako na tambayar shiga tsarin sai ka je www.nishadi.tv ka sanya wasu lambobi da aka aika maka don fara amfani da shi Allah ya sa mu dace amin